egia lan egiten ginuela Pol Emploireko zerbitzuekin, biztan da, nola ez. Hemen ditugu langileak, langabezian direnak, aspaldidanik batzutan, eta beraz, Pol Emploi da lehentasuna duena enplegu baten xekatzeko. Eta beraz, orain arte egiten ginuen lana formalizatu dugu hitzarmen batean, biztan da guk ekartzen dugu ezagutza bat Pol Emploiri betidanik izan dena, baina lehenbiziko aldikoz Pol Emploiak ezagutza bat emaiten du lagun elkarteari, guk gure lana ongi egin dezagun elgarrekin laguntza ekartzen dugulakotz hemen diren jendeeri. Da partikulazki duela zonbait aste enplegu lanpostu erdi bat ideki dugu hemen, indartzen duguna, gure kantonamendian bizi den presuna batek, diplomatua dena, hartu dugu jenden laguntzeko, eta bakarka, bakotxa ikusiz, eta Pol Emploiko zerbitzuekin lotura sortuz, beraz laguntza hori hobekiago ekar dezagun hemen ditugun jendentzat. Horretarazi behar baita, zuen lana dela pixka bat lan mundutik urrunduak direnak edo sozialki baztertuak direnak lan mundurat berriz ekartzea, unarateldu dira lan egiterat eta langile horrekin ba, entxatuko ziste enpresa batean, enplegu baten atxemaitia hori da? Hori da, beraz guk hemen errezebitzen ditugu bon, haini jende, urtian zehar berroi bat langile pasatzen dira hemendik. Ardura enpleguetatik biziki urrunt direnak, batzutan bi urte, hiru urte langabezian direnak, eta estatistikek emaiten dutena senditia ginuen guk aspalditik, hemen norbait langabezian egon denik urte bat baino gehiago biziki zailago da gero enplegu baten atxemaitia. Eta sozialki galtzen ditu hainitz erreferentzia, bere buruari marna itzultzen da, ez da bertzeri irekia, eta beraz, hemen sozializatze bat egiten da, eta prestatzen ditugu, beraz, formula batzu ere baditugu. Norbaitek entxeatzen balin bada enpresa batean eta ez balin badu kausitzerik berriz hartzen dugu, hemen duen kontratua arrastatzen dugu eta berriz hartzen. Badakigu Maulen lagun bezalako elkartea interfaz desagertu dela, beraz zuen langile hartzea janen dugu edo zuen insertzio lana edatu duzue Siberuarat eta orai naveta bat bada Siberutik partitzen dena hango langileak unatek hartzeko. Maule eta Siberoa lotuak dira Oloroneko Pol Emploiari. Eta beraz, estatistiketan eta beti Siberoa ateratzen da heiekin. Zer egin behar ginuen? Edo utzi Siberoa Oloroneko eremuari loturik, edo, eta gutizia zen Siberoko hautetsien partetik eta herri elkargoa ere orduan sortua, guk ara galdera hori senditu dugu, Siberoa nori lotu behar da. Ara, eta Baxe Nafarroan ginuen guk gure influentzia eremua, eta beraz hartu dugu Siberoa, orai lagun da insertzio mailan Euskal Herri barne osoko insertzio elkartea. Orain arte baginuen naveta bat Dona Pauletik garazira eta memento juntan sei langile baditugu Siberotik eta beraz Mauletik partia azten dugu naveta hori eta beraz Siberoa ere ara, guri lotura azkartu dugu naveta hori esker.